عمري عمري عمليات صبي صبي عمري عمري عمليات صبي صبي عمري زلمي روزلي دي دا عزم مدرسي عمري زلمي روزلي دي دا عزم مدرسي عمري عمري عمليات صبي صبي عمري عمري عمليات صبي صبي عمري زلمي روزلي دي دا عزم مدرسي عمري زلمي روزلي دي دا عزم مدرسي بيا دا حق مبارزة دا شازر ميواز بزي راتا زاب قریب مینا دا عمر دنن قسی راتا زاب قریب مینا دا عمر دنن قسی عمری زلمی روزلی دی دا عزم مدرسی عمری زلمی روزلی دی دا عزم مدرسی عمری عمری عمليات صفي صفي عمري عمري عمليات صفي صفي عمري زلمي روزلي دي دا عزم مدرسي عمري زلمي روزلي دي دا عزم مدرسي عمري عمري عمري عمري تاریخ پستر کتاب کی بدنن باب را جدا کری تاریخ پستر کتاب کی بدنن باب را جدا کری کڑناٹو باپ کڑنا ٹوپ پٹو ٹولا کڑنڈے حسے حسے عمری زلمی روزلی دی دا عزم مدرسے عمری زلمی روزلی دی دا عزم مدرسے عمری عمری عملیات صفی صفی عمری عمری عملیات صفی عمری زلمی روزلی دی دا عزم مدرسی عمری زلمی روزلی دی دا عزم مدرسی عمری عمری عمری عمری خدایت ورسار ملکڑی رجوان دے چیز من دزڑو نانکڑی بیامڑا وی تلوسی رجوان دے چیز من دزڑو نانکڑی بیامڑا وی تلوسی عمری زلمی روزلی دی دا عزم مدرسی عمری زلمی روزلی دی دا عزم مدرسی عمری عمری عمليات صبي صبي عمري عمري عمليات صبي صبي عمري زلمي روزلي دي دا عزم مدرسي عمري زلمي روزلي دي دا عزم مدرسي عمري هر ورځ چې پدح کېږي قرار دا می اپستې هر ورځ چې پدح کېږي قرار دا می اپستې عمر زلم روز لید دا عزم مدرسې عمر زلم روز لید دا عزم مدرسې عمری عمری عمل یا چپی چپی عمری عمری عمل یا چپی چپی عمری ظلمی روز لی دید عظم مدرسی عمری ظلمی روز لی دید عظم مدرسی مسروری صف دا جہاد کی تقوا غشی اړین دی مسروری سب تا جہاد کی د تقوا غشی اړین دی دښمنان باور خطا شلان د وکړي وسوسه دښمنان باور خطا شلان د وکړي عمر زلم روز لید دا عزم مدرسه عمر زلم روز لید دا عزم مدرسه عمری عمری عمل یا چپی چپی عمری عمری عمل یا چپی چپی عمر زلم روز لید دا عزم مدرسه عمر زلم روز لید دا عزم مدرسه عمری عمری